is about to begin, sir. Od 22 sata. Izvan svake kontrole. Vijesti, top lista, album noći. Every damn time I walk through that door, it's the same damn thing. And that bitch bends over, and I forget my name. ESK. Yes, I was conceived out of a jackal. Your pain on the cross was but a splinter compared to the agony of my father. I will drive deeper the thorns into your rancid carcass, you profaner of Isis. Cursed Nazarene, I will avenge thy torment. Dobro večer svima. Iznad svake kontrole, povratak. Kome se sviđa, nek ostane sa nama. Kome se ne sviđa, ponovo nek ostane sa nama. Jer rock'n'roll vam se mora svidjeti. Za sve vas koji ovo pratite, u pitanju je jedan podcast sniman na tajnoj lokaciji. Dok u pozadni piči ZZ Top i single sa albuma La Futura. I got to get paid. Burn the fire, no. Better rip the suits with 25 flows. U narednih 90 minuta puno toga kvalitetnog i svijeta rock'n'rolla. Vaše da ostanete sa nama i uživate. 25 fly diamonds in my ring. Ne zaboravite facebook.com/izvansvakekontrole i isk.int.ba. Idemo, I got to get paid, ali nikad me ne plati. On my dresser. You know I got to get slamming by 25 doors. Representing for the doors and holding 25 more. Seize it done, put 25 out the door. Hitting the hard, we're gonna do it to 25 shows. 25 letters on my dresser. gospodin Chris Isaac i Grey Balls of Fire, inače Jerry Lee Lewis. A Chris Isaac objavio album Beyond the Sun, njegovu dragi pjesama, snimanih u studiju u Memphisu, gdje su snimali neki likov kao što su, recimo, Elvis Presley. You're all mine, goodness gracious, great balls of fire. Kiss me, baby, yeah, feels good. Hold it, baby, I want to love you like a lover should. You're fine, so kind, got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and I twiddle my thumb. I sure am nervous, but it sure is fun. Goodness gracious, great balls of fire. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and I twiddle my thumb. I sure am nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Ovo je moj omiljeni njemački band već dugo, dugo, dugo, dugo, dugo, dugo vremena. U pitanju band koji zove Zodiac i njihov album iz 2012. A Little Bit of Devil i stvarka Diamond Shoes. To je taj rock'n'roll, dame i gospodo. We'll be right back. nije teško mene oduševiti, samo ubacite dobar rock and roll, dobre solaže, dobar glas, dobar tekst i voditelj je presretan. Evo benda kojeg sam otkrio nedavno, bend se zove Barn Burner, tu su oni koji pali štale. I ovo je The Long Arm of the Law, baby! Sad ovo. Ovo je Kiss. Da, da, da, onaj Kiss sa onim jednim jedinim Simonsom sa ogromnim jezikom. Koji inače, pardon, u zadnje vrijeme je republikanac. Pa nako malo laprda. Ali je važno, Eat Your Heart Out sa novog albuma koji se zove Monster, izašao u oktobru. Ozbiljan kandidat za top 10 izdanje. Yeah. Show you what it's all about. Reach something at my feet, and now I feel the heat. I wanna eat your heart out, baby. Yeah, won't you give me something sweet? Something sweet. starih LSD-evaca, veoma dragi i Bogu i narodu. Hawkwind i pjesma sa novog albuma koja se zove Onward. Pjesma koja ima fantastično ime, a zove se The Hills Have Ears. Pronađite LSD kod vašeg lokalnog dilera. Thank you. this is Mickey D from Motorhead, and you are listening to ISK. Stay tuned, and you'll hear some heavy music. Bio je to kolega Mickey D iz benda Motorhead. Inače, Motorhead 10.12.2012. Hala Tivoli, Ljubljana. Izvan svake kontrole je medijski sponsor za Bosnu i Hercegovinu. Posjetite obavezno isk.int.ba/motorhead da saznate sve informacije gdje, kako, kad, zašto, ko i gdje da kupite karte, što je najvažnije u Bosni i Hercegovini. A ovo je band sa čim smo glavnim čovjekom radili intervju, u pitanju američki Castle, pjesma sa njihovog albuma The Witch Order, Descent of Man, krivo mi je napisano ovdje. Potražite intervju sa Matt Davisom, gitaristom benda, na isk.net.ba. E sad slušamo i predstavljamo jedan band iz Engleske kojeg je ovako pomalo poteško pisati. U pitanju je band koji zove Crippled Black Phoenix. Inače mastermind, odnosno glavna faca i glava i tijelo i srce i testici ovog benda su čovjek pod nazivom, odnosno pod imenom Justin Graves, kojeg se doom metalci najvjerovatnije sjećaju iz fantastičnih bendova kao što je sad, na primjer, Iron Monkey. Iron Monkey mi je prvi pao na pamet, ima tu dosta, dosta bendova. Inače, Cripple Black Phoenix je, kako ga nazvat, pomalo neeksponiran band koji živi u slavi ovih ranijih doom metal izdanja gospodina Gravesa, što je apsolutno, jeli, nepošteno. Slušamo pjesmu 444. A ona se nalazi na albumu iz 2009. 200 Tons of Bad Luck. Maybe we can't lose. You're on. Evo dok završava 444 od benda Crippled Black Phoenix. Ako vam se ovo svidjelo, imaju oni, ja mislim, nekih 4-5 albuma. Njihovo najnovije izdanje je izašlo 2012. godine, a vaš omiljeni voditelj se nije potrudio da mu zapamti ime, nažalost. Why don't you say something righteous and hopeful for a change? A mi ćemo još malo da dumamo. Već smo spomenuli Justina Gravesa. Ovo je band koji zove The Sword, odnosno Match, The Match. Slušamo pjesmu To Take The Black. I dalje ste uz Izvan svake kontrole radio show. Uživo, ali snimljeno samo na frekvencijama World Wide Weba. Kontate, napravio sam fazno, rekao sam World Wide Web, kao znateno, kao vibracije, vibe, kao ritam, to, kontakt. Lapo ispao pametan. Sve vas, dječaki i djevojčice, koji osjećate da vas je svijet izdao, Jeste, u pravu ste, svijet vas izdao. Najbolje je da se ubijete uz Likajan i njihovu pjesmu Nothing But Death. Izvan svake kontrole potiče na nekontrolisana samoubistava vas i vaše najbliže rodbine još od 2004. godine. Jeff Walker, formerly of Carcass. You may know who I used to be. You're listening to ISK in Sarajevo. Gospodin Lešina i pratimo američke izbore. Čestitamo Baracku Obami na pobjedi uz poruku prigodnu Barače Obama, budi uvijek s nama. Carcass, rock the vote! Yeah. iskoristit ću ovaj trenutak da predstavim prvo izdanje vrijednog predstavljanja u ovom prvom ISK podcastu u jako, jako dugo vremena. U pitanju je novi album švedskog benda Demonicus koji je svirao 2.5. sasvim nezasluženo pred polupraznom slogom. Njihov novi album zove se Dead Work i izašao je 7. novembra, odnosno izdanje 7. novembra 2012. godine u izdanju izdavačke kuće Abyss Records. Odnosno Records, šta mi su ovim engleskim. Nije važno, dakle, Demonicus nam donosi dobru staru školu dead metala, to vam je one 90. To vam je onaj čagi zvuk, ono što će se definitivno svidjeti svima vama koji volite tu švedsku Dino Heavy Metal dvojku Papu i prikopča nam Flying V Gibsona i idemo rokaj, drljaj dok se svijet ne slomi na komade. E, upravo s albuma Dead Work, premijerno u Izvan svake kontrole, a vjerujem i u cijeloj Bosni i Hercegovini, sumnjam da iko pušta ovakav underground, ovakav kvalitetan underground. Slušamo tri pjesme koje se zovu We Feast on Your Flesh, zatim A Dead Work of Art i pjesmu koja je doživjela svoju jeli premijeru u Sarajevu, a inače nikoga baš nije posebno bilo briga za to, The Grandeur of Total Domination. Hoćemo li? Hajmo! We'll be right back. inače Dead Work of Art, koja upravo sad svira, benda Demonico, se otvara album Dead Work sa ovim fantastičnim usporenim riffom koji ubi Boga. Dakle, i dalje slušate Demonicus, trenutno Dead Work of Art, pjesma koja otvara album Dead Work, koji je izašao 7. novembra u izdanju izdavačke kuće Abyss Records, kako sam sad ovo anglosaksonski izgovorio, odlično, fantastično, šeriću, fantastično. Evo, samo sam čekao refren da vidimo. Da, napravio sam fantastičnu grešku početničku. Nisam pročitao naslov pjesme. Mislio sam da sam pametan. Pjesma se ne zove The Grandeur of Total Domination, već The Grandeur of Total Termination. Dakle, ne dominacija, da terminacija. Idemo dalje, prije predstavljanja novog izdanja koje još uvijek nije ugledalo svjetlo dana, a kada će ne znamo, imam veliku čast da najavim i oficijelno pravo, montirano, sa gostima, predivno, više od polusatno izdanje, televizijsko izdanje emisije Izvan svake kontrole. Prvo izdanje televizijskog onaj serijala Izvan svake kontrole ugledat će svjetlost etera i vaših malih, srednjih i velikih katodnih i plazma ekrana 21. novembra 2012. godine od 22 sata samo na kanalu 1. Više informacija, ako nemate kanal 1, onda ga možete streamati na www.kanal1.ba, a posjetite i facebook.com/kanal1.sarajevo. Dakle, 21. novembar, 22 sata, kanal 1, prvo izdanje televizijske emisije Izvan svake kontrole. A sada, nakon što sam progutao jako puno slova, dopustite mi da sa velikim ponosom predstavim bend iz Srbije, bend koji mi je veoma drag, bend sa kojim sam na jednim prijateljskim osnovama, ne samo ovim novinarskim. U pitanju je fantastični Putrid Blood, bend koji me oduševio sa albumom iz 2009 ili 10. Nije apsolutno važno, Fire at Will. A onda su ove godine odlučili da izdaju album koji zove Absolute Prophet, album koji će izaći u izdanju izdavačke kuće Minor Recordings iz Švicarske, koliko mi je poznato. Nemam ovdje interneta gdje sniman, tako da ne mogu provjeravati. Vi imate internet i vi provjeravajte, ja vam puštam dobru muziku. Putrid Blood donosi album koji je pola na engleskom, pola na maternjem, odnosno srpskom, i veoma je važno napomenuti da mi se to ne sviđa. Dakle, sve su pjesme trebale biti na srpskom. Zašto? Zato jer, ako se sjetimo Fire at Will-a, sjetimo se fantastične Pokvaren do srži, ali nije važno, ovo je progres ka drugom albumu na kojem će sve pjesme da budu na nama razumljivom jeziku, jer ne volimo pjesme na engleskom kad dobre tekstove pišete na našem. A sada, dame i gospodo, sa ovog albuma slušamo nastavak pjesme Pokvaren srži, pjesmu koja se zove Rođen za pakao, Putrid Blood. Jelde, da vam se sviđa Rođen za pakao s albuma Absolute Profit benda Putrid Blood. Idemo još jednu specijalno, moramo. Pjesma sa istog albuma, For God's Sake, Putrid Blood. Opa! ostajemo u Srbiji. To nije propaganda srpske vlade. Da ne bježite, odliv mozgova je onako sa ovih područja sasvim normalna stvar. Ostajemo u Pančevu ili Kragujevcu, kako god želite. Terror Hammer, Hammer of the Terror Cult. Čuti, majke, to koks holokosta. Čuti ovo, ej. Ja sam Edo Majka, vi slušate emisiju izvan svake kontrole. Daj, daj, ozbiljno, nećemo zafrkavat. U nastavku premijerno Dr. Carlson Albion, inače solo izdanje gospodina Dylana Carlsona iz Earth-a, koji je snimio svoj debitantski uradak. Ovo je obrada PJ Harvey i pjesma Last Living Roses. Beautiful in cloud and the gray damp filthiness of ages and battered boxes and fog rolling down behind the mountains on the graveyards and dead sea captains. Oh, let me walk through the stinking alleys to the music of drunken beatings by Inače, album se zove La Strega and the Cunningham in Smoke u izdanju Southern Recordsa, izašao je pod njihovim, jel, pod labelom Latitudes. dobro što je ona Last Living Rose, ali pitanje koje se postavlja, postavio ga i PKT, a to je šta će reći komšije? To samo randomizer, baby! Kući nema nje, šta će reći komšije? Ona ruža što crkla je, šta će reći komšije? Šta će reći komšije? Gospodin, ja sam najveće zlo i pjevam kod Jim Morrison, Danzig i pjesma Skin Carver s albuma koji nosi naziv Circle of Snakes. Hajmo! Što bi rekla vam odjedna generacija metalaca, Breakdown! Što bi rekli ovi moji, prepolovi! We'll be right back. ja se izvinjajem. Malo sam se zaglavio s vanjske strane, zalupio vrata, pa šteka nije radila. Evo nađeš ki šteku. Bravo ja i bravo šteka. Slušamo Kveler Taki pjesmu Blood Thirst. Blood Thirst. Kako je dobro da je Blood Thirst, bilo bi ono Blood Thirst, ono, ali Blood Thirst. Dakle, idemo svi zajedno, Blood Thirst. This is Barney, singer from Napalm Death, sort of, and you are listening very loudly to ISK. Enjoy. Eto, čuli ste i Barney Greenway je bio naš gost, nema ko nije bio gost u Izvan svake kontrole, što nas apsolutno ne čini jeli važnim ni dobrim, ali nas čini upornim i glupim. U svakom slučaju, evo, osma godina emitovanja Izvan svake kontrole radio showa, na ovaj ili na onaj način. Ponavljam, 21. novembar 2012. kanal 1, prva emisija televizijskog izdanja Izvan svake kontrole. Ako nemate kanal 1, tražite od svog kablovskog operatera da ga uvede, a ako vam je kablovski operater onako pakaš, onda možete bez ikakvih problema streamati naš program na kanal1.ba i uživati u najnovijem, a možda i malo starijem, pošto kaskamo sa ovim realnim vremenom iz svijeta metala i svega ostalog što nam padne šaka i tako dalje. U nastavku dopustite da vas pozovem na koncert koji će se održati naredni ponedjeljak. Organizatori BHHC Booking i SMF Promotions najavljuju ga kao rock'n'roll koncert godine, što se mene tiče i jeste, ne zato što ja učestvujem u samom organiziranju i samo izvedbi koncerta, već zato što definitivno mislim da je u pitanju rock'n'roll koncert godine. U Sarajevo dolazi holandski band Peter Pan Speedrock, band koji je nastao u Eindhovenu u Holandiji 1997. godine. Njihov posljednje studijsko izdanje je album We Want Blood iz 2010. Sviraju rock'n'roll, ali ima tu svega, ima i crossovera, ima i thrasha, ima i hardcora, ima i punka, ali osnova, ono najvažnije je rock'n'roll i definitivno band koji bi se mogao svidjeti svima vama koji volite i AC/DC i Motorhead i ne znam ja, Slayer i Municipal Waste i DRI, dakle band koji je odličan. Podrška njima je sarajevski band Snake Eater. Inače, veoma važno napomenuti za Snake Eater je da je band u finalnoj fazi miksanja, masteringa i svih tih tehničkih egzibicija svog debitantskog izdanja, koje još uvijek nema oficijelno ime, ali prije neki dan, koliko se meni čini jučer, da, jučer su izbacili na YouTube ovaj promotivni video za single Plameni ljubavnik koji je premijeru doživio kod kolega iz emisije Diabis na Radiju Sarajevo. U pitanju je veoma, veoma onako prljav, dobar rock'n'roll, kao recimo da vode ljubav Poison i Turbo Negro, u pofrke uleti bijesni muž Mladen Vojić Štifa i dobijete Snake Eater. U nastavku, za sami kraj emisije, slušat ćemo single Plameni ljubavnik, a onda ćemo slušati dvije pjesme Peter Pan Speed Rocka sa novog albuma We Want Blood iz 2010. godine, pjesmu We Want Blood i One Woman Man, što je onako u stilu dobrom za recimo poređenje sa Snake Eaterom i tim budalaštinama koje band koji se naziva High Voltage Rock pionirima veoma često izvodi. Ne zaboravite, dakle, 19.11.2012. godine Peter Pan Speed Rock Snake Eater Klub AG, ulaz nevjerovatnih, samo 5 konvertibilnih maraka. Ko se ne pojavi, budala, ko ne dođe, ne može se oprostiti, ispričnice, razrazne doktorske, roditelji na sastanke itd. apsolutno nas ne interesuje. Idemo redom. Plameni ljubavnik, Snake Eater. Kada ćete? Izistinski, bez foliranja. Kada ćete 2 sata u cugu? Ma kako? Kada ćete cijelu noć? Dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe. Važi? Dobro. Znači, nema frke. We'll be right back. Urban Speed Rock Sarajevo 19.11.2012. godine. Klub AG, We Want Blood. Dakle, ostavljam vas i pozdravljam i čujemo se sljedeći četvrtak od 22 sata, One Woman Man. Ne zaboravite, 19.11. Peter Pan, Speed Rock i Snake Eater u sarajevskom klubu AG, ulaz samo petaka, pojavite se na Rock and Roll koncertu godine. isk.int.ba, facebook.com/izvansvakekontrole. I 21. novembar u 22 sata, kanal 1, kanal 1.ba, prvo televizijsko izdanje emisije Izvan svake kontrole, ono finalizirano, fino, sa svim što treba da bude. Sa vama bio Šaran, muziku biro Šaban. Šaban, Šaran. Muziku je biro Šaban. Ali nije Šaulić. I'm a one woman man. Laku noć! Od 22 sata na radiju 202.